vi snart ska gå. Så bäst att jag skyndar på. Har ändå tänkt över allt som jag borde säga. Jag tyckte det lät så.